Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor databeskyttelsesloven regerer, en lov, der skulle beskytte borgerne, men som i stedet, hvis den er så vedtaget, som den står nu, risikerer sådan alle de oplysninger, vi leverer til stat og kommuner, direkte i hovedet på os selv, i form af big data, der bruges til at profilere, kontrollere og styre os med. Et af de steder, man kan læse lidt om, hvordan det kan risikere at skulle foregå her i Danmark i fremtiden, det er i en rapport fra Kommunernes Landsforening. Den hedder blandt andet Nye teknologiske perspektiver for kommunerne, så vidt jeg kan kunne se. Det store kommunale danske skib, det er ladet til randen med big data, kunstig intelligens, robotter, augmented reality, virtual reality, blockchains og deløkonomi. Og den rapport, den er blandt andet lavet af de danske folk fra Singularity University fra firmaet Dare Disrupt. Den rapport, den har du også opdaget, Senior Stamme. Du er værdiordfører for De Radikale. Du har skrevet en rasende kronik, undskyld mig, jeg bruger det udtryk, men den virker ret rasende, ja. I Jyllandsposten med titlen, at vi er ved at gøre velfærdssamfundet til et Orwellsk rædselsregime. Mm. Hvorfor skal Orwell blandes ind i al den her disruptive fremtid, som kommunerne nu går efter? Jo, fordi jeg synes, det var temmelig skræmmende, da jeg fik fat på den her rapport. Og det var på en måde lidt et tilfælde, jeg endte, selvom jeg for 10 år siden var med til at lave en forening, der hed Nej til øget overvågning. Og blandt andet Carsten Lauritsen, som i dag er skatteminister, han også var med. Så er det egentlig ikke noget, jeg arbejdede med i mange år. Men så endte den her databeskyttelseslov på mit bord som retsordfører. Og i starten så tænkte jeg, det er sådan noget IT-tele, det fatter jeg altså ikke. Det er super kompliceret, det vil jeg bare sige. Og rigtig mange høringssvar osv. Men så gravede jeg mig ned i den, og vi havde også en dækning af politikken, som vi var rigtig god til at grave ned op, så mange af os faktisk havde overset. Nemlig, at Justitsministeriet brugte anledningen til at snige sådan et par paragrafer ind om, at man giver kommuner og stat bedre muligheder for at dele vores data og bruge data til ting, som de altså ikke var indsamlet til oprindeligt. Og det var jeg jo kritisk over for, og så fik jeg en mail med et link til den her rapport. Og jeg må sige, det var først, da jeg læste den rapport, at jeg virkelig forstod perspektiverne i det her. Fordi det er jo klart, at jeg havde sådan et overvågningsperspektiv. Det har jeg stadigvæk. Men pludselig forstod jeg også, at det her, det er jo ikke bare overvågning, som i gamle dage, man var bange for, så sidder der en inde på forvaltningen og har noget imod mig, og samler de oplysninger og bruger dem mod mig. Nej, det er jo, hvor overvågningen bliver et redskab i velfærden, altså profileringen. Det, at udgangspunktet ikke længere er, at du møder en offentlig medarbejder, der kigger dig i øjnene og hører, hvad du siger, men at du faktisk bliver mødt af en computer eller en medarbejder, som ved hjælp af kunstig intelligens har et totalt dækkende landkort over, hvem er du, hvilke besøg er du udeblevet fra, hvad er dit flyttemønster, osv. osv. Og det synes jeg er et helt nyt regime. Jeg vil ikke engang kalde det velfærdsregime. For mig er det et rædselsregime. Og det er selvfølgelig overvågning, men det er også lige, hvor overvågningen har fået en ekstra dimension. Og derfor var jeg rasende, men det var også en meget stor øjenåbner for mig. Og det er så magtpålæggende for mig at fortælle folk, at det netop ikke kun handler om overvågning. Forstår mig ret, overvågning synes jeg er rigtig slemt. Men jeg ved, der er mange danskere, der har det sådan, at så længe jeg ikke har gjort noget galt, så er det okay. De bruger det jo bare til at fange dem, som har gjort noget galt. Men når overvågningen bliver det redskab, som vi alle sammen bliver mødt med, så bliver det til noget andet. For det betyder jo også, at du i virkeligheden tager fagligheden ud af medarbejderne. Altså det er ikke deres faglighed, deres erfaring, deres individuelle dømmekraft, deres møde med mig eller dig, der afgør, hvad for en velfærd de skal give. Nej, det er det her landkort af data, dit datafingeraftryk. Og så synes jeg også, der netop går noget væk fra relationen. Og for mig, der er velfærden, selvom at velfærd er jo et stort system i Danmark, men det har to grundpiller, og den ene, det er fagligheden, det er dygtige medarbejdere med en stærk faglighed, som de bruger, men som de bruger i mødet med den enkelte borger. Og det synes jeg, at det her regime er et brud mod. Altså den enkelte medarbejders mulighed for at bruge sin faglighed, have et spillerum til at bruge den, men også det enkelte menneskes ret til at blive mødt som menneske, og ikke som et big data fingeraftryk. Så er der alt muligt. Siden jeg fik det perspektiv, så kan jeg jo pludselig se, at det her det er overalt. Altså det er jo alle velfærdsområder, hvor der er de her store, omfattende datasystemer, som vi i starten bare troede handlede om dokumentation, som man kunne, hvis der pludselig opstod en fejl, så kunne man ligesom gå tilbage og se, hvor var det, den opstod, osv. Men pludselig kunne jeg også se, jamen nu handler det ikke bare om dokumentation længere. Det handler faktisk også om at få de der big data, som man kan bruge dem. Det synes jeg er rigtig skræmmende, og det er så magtpålæggende for mig, at den her dagsorden ikke kun kommer ud til man kan sige, den meget inkarnerede kreds af folk, som er skeptiske og bekymrede over for overvågning, men også til alle de danskere, der sætter pris på et velfærdssamfund, hvor de faktisk møder en dygtig faglig medarbejder, som også kigger dem i øjnene, og ikke sidder med et notat om, altså hvilke møder de er udeblevet fra, og flyttemønstre osv. osv. Så jeg synes, det her det er en folkesag. Den kommer vi tilbage til lige om lidt, og vi skal snakke meget mere om det. Men vi har også besøg af Birgitte Arndt Eriksson, som er fra Justitia. Du har også beskæftiget dig rigtig meget med digitalisering. Blandt andet har du skrevet en hel del om det, der hedder digitaliseringsklar lovgivning, som er sådan et rigtig skønt begreb, som man har over at køre den her sammenhæng. Hvad betyder det for borgerne, at nogle af vores retslige afgørelser nu skal digitaliseres? Det kommer til at betyde, at fremover kan vi forvente, at en del af de afgørelser, som i dag bliver truffet af nogle mennesker, sagsbehandlere, de fremover skal afgøres af robotter på baggrund af big data. Så lovgivningen skal laves om, fordi i dag så er der jo meget skønsudøvelse i lovgivningen. Det kan robotter ikke klare. Det skal være meget mere simpelt. Det skal være sådan, at robotten kan krydse af, er der bopæl i Danmark, er der mere end et barn, eller hvad man ellers kan komme i tanke om. Og så på baggrund af de forsimplede oplysninger, så skal der så kunne træffes en afgørelse, som en robot kan lave. Hvad tror du, det kommer til at betyde i forhold til, hvad skal man sige, vores opfattelse af retfærdighed og sådan noget fremover? Ja, altså på en måde kan man sige, at der er nok nogle ting, som kan blive bedre. Fordi allerede i dag er det sådan, at offentlige myndigheder laver rigtig mange fejl i deres sagsbehandling. Og hver tredje afgørelse, der kommer fra kommune eller fra Udtalt Danmark, de bliver omgjort. Så der vil være nogle områder, hvor man kan sige, her må vi hilse teknologien velkommen. Men der er bare en hel masse områder, hvor det ikke kan anvendes, særligt inden for det sociale område, beskæftigelsesområdet. Her hører det ikke hjemme. Altså her er det meget vigtigt, at man ser borgeren som helhed. Hvis man træffer en afgørelse, hvor man hele tiden kun ser på enkelte dele af den her persons liv, så får man ikke den her helhedsvurdering, som ellers skal være en garanti for den her borgers retssikkerhed. Og det synes jeg er bekymrende. Jeg synes også, at det er bekymrende, at selv på de områder, hvor man kan sige, nå, men her er det måske umiddelbart i orden at digitalisere, jamen så vil der jo stadig være atypiske sager. Sager, som kræver et særhensyn af en eller anden art. Og hvem er det, der har ansvaret for at identificere, at her der taler om en atypisk sag? Hvis det er borgeren selv, der skal være i stand til at foretage den vurdering, så bliver jeg alvorligt bange for, at det kommer ikke til at ske for de mest ressourcesvage borgere i Danmark. De har ikke adgang til juridisk hjælp eller andre former for hjælp og bistand. Og der er jo ikke rigtig noget vejledning i robotafgørelser, så de kommer til at stå ret alene. Og i sidste ende måske bliver nødt til at leve med en robotafgørelse, som er forkert. Der sker også nogle ting et helt andet sted. Nu skifter vi fuldstændig land. Der sker nogle ting i Salisbury, England, hvor en tidligere russisk agent og hans datter er blevet forgiftet med nervegift med det manende navn Novichok, synes jeg. Det synes jeg er et fantastisk navn. Det er sådan noget meget forfærdeligt noget. Men den her forgiftning af de her to mennesker, det har fået England til indtil videre at udvise 23 russiske diplomater, indføre en masse sanktioner og tage det hele op i FN og NATO. Lars Banger Struve, du er generalsekretær i Landssammenslutningen, og du er faktisk ret godt nervøs over alt det her. Hvad er det, du er så bange for? Jamen, hvor vi lige har været nervøse over et skred i, hvad er borgernes rettigheder, så er jeg simpelthen bekymret over det skred, der hedder, hvornår har vi fred, hvornår har vi krig? Altså, vi er i en mærkelig position lige nu, hvor at de klare skel imellem fred og krig er ophævet. Altså, vi har efter al sandsynlighed russiske operatører, der likviderer folk i Storbritannien. Vi har russiske cyberangreb, der i Danmark har kostet Mærsk 1,6 milliarder. Jamen, altså, hvad er det egentlig, der foregår det her? Altså, jeg skrev oprindeligt i PhD om 1700-tallets sikkerhedspolitik. Der vidste du, hvornår du var i krig, hvornår du var i fred. Det gør vi ikke i dag. Der sker sådan en masse ting ind imellem. Og det er jeg virkelig bekymret over, fordi på et eller andet tidspunkt er der så nogen, der virkelig sætter den store fod på bremsen. Og så har folk ikke opdaget, at vi har kastet os ud i en konfrontation, om jeg så må sige, ved et uheld. Og det bekymrer mig virkelig, at tingene er blevet så uklare, som det er, sådan så at det må være meget ubehageligt i Folketinget at skulle tage stilling til sådan nogle ting her, fordi man kan ikke gøre det. Der er ikke sådan en sort-hvid, vi kan bare lige tage stilling til her. Det her går også hen og bliver enormt meget skøn, og det er virkelig, virkelig problematisk, det der sker lige for tiden. Krig og fred hedder det i Orwells term, så det kan jo være, at det kommer til at bytte lidt rundt her på ting. Vi skal være meget mere om giftmord og det, man kan kalde et koldt krig 2.0 senere her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. We're all right. There's no microphone here. It takes a little while to realize you're not being overheard. Hello? We can look at each other now and not be afraid. We can say whatever we like to each other. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om den digitale fremtid for velfærdssamfundet, som vi engang kendte det. Her i studiet har vi besøg af Signe Stampe, værdiordfører for Radikale Venstre, og af Birgitte Arndt Eriksson, justitia. Signe Stampe, du har som tidligere nævnt skrevet en vred kronik i Jyllandsposten betitlet, at vi er ved at gøre velfærdssamfundet til et Orwellsk rædselsregime. Du har læst den her store rapport, som jeg har i hvert fald den kort udgave liggende her, der hedder noget med kommunernes teknologispring, velfærdsteknologi gennem velfærdsudvikling gennem ny teknologi, hedder den. Om den, der skriver du i den her kronik, der skriver du, rapporten beskriver kort sagt en virkelighed, hvor al viden er lagret digitalt, hvor al beslutningskraft genereres på baggrund af big data og kunstig intelligens, og hvor borgerne gøres til genstand for en hidtil uhørt grad af overvågning, kontrol og informationsindsamling. Det som regeringen og innovation Innovationsministeren og Digitaliseringsstyrelsen siger, som de gerne vil, det er at lave et mere effektivt Danmark. De vil gerne have os til at køre længere på literen, som det hedder, for velfærdskronerne, så borgerne får noget mere for pengene. Hvad er der galt i det? Jeg synes ikke, de er ærlige omkring, hvad det handler om, fordi de nemlig får præsenteret det, som om det bare handler om effektivisering. Det vil jeg faktisk tro, at det er der nok i forvejen ret mange i det offentlige sektor, egentlig er ret trætte af det ord, så selvfølgelig kan det være modigt nok at sige effektivisering, fordi det tror jeg, man nogle steder, der ved man godt, hvad det har betydet. Og det er ikke nødvendigvis sådan har forbedret velfærden. Men jeg synes jo virkelig, der ligger så noget nedenunder. Fordi det, de også siger omkring for eksempel det her med datadeling, det handler om sammenhængende og målrettede indsatser. Og det lyder jo godt. Så får man jo næsten fornemmelsen af, at der kommer til at sidde en medarbejder og kigge på mig og hvad jeg har brug for. Men det er jo i virkeligheden det modsatte, der sker. Det er jo så, at de beslutninger, der er blevet truffet, måske i et møde mellem en sagsbehandler og en klient, altså lige nu, så bliver det så lagt i store datasystemer, der samkører registre, og måske får man en der lovgivning, som du også har været inde på, som jeg også berører min kronik, altså digitaliseringsklar lovgivning, der betyder, at du ikke engang behøver en sagsbehandler indover, fordi at lovgivningen er beskrevet på en måde, hvor computeren på baggrund af de data, som den har og kan samkøre, der kan den allerede generere en beslutning. Det er jo sådan set rigtigt, at det er jo en effektivisering, forstået på den måde, du behøver slet ikke have nogen mennesker ud over dem, der så skal taste data ind. Men det er jo ikke kun en effektivisering. Det handler jo så også om, at man næsten fjerner mennesker fra velfærden. Altså deres eneste funktion, eller den eneste funktion, der er tilbage, det er som nogen, der indsamler data points om borgerne. Vi bliver styret af vi i fremtiden ser ud som, vi skal styre sig sådan en stor, dejlig robotgud, som har noget kunstig intelligens, som svæver hen over vandene. Altså jeg synes jo, nu var der rigtig mange meget skræmmende eksempler. Et af dem, som jeg synes var skræmmende, det var jo det er det eksempel, som du faktisk også har berørt, hvor de skriver, at i fremtiden så kan man ved hjælp af kunstig intelligens afgøre sager, så skal sagsbehandleren bare blåstemple. Og det synes jeg jo virkelig er et skræmmende perspektiv, når vi tænker på socialområdet. Altså, hver enkelt sag på socialområdet er så unik. Det er fællesnævneren for socialområdet. Det er, at sager som regel er temmelig komplekse. Og hvis man forestiller sig, at man så kan løse dem ved bare at samle en masse data ind om borgerne, og så have sådan nogle algoritmer, og så spytter nogle afgørelser ud, så tror jeg fuldstændig, at man har misforstået, hvad velfærd handler om, for velfærd handler om mennesker. Det er derfor, jeg synes, det er så skræmmende perspektiv. Der er også perspektiver omkring, og det er måske noget af det, hvor man virkelig kan få folk til at høre advarselslamperne, altså visioner om en ældrepleje, hvor det er robotter og chatbox, som varetager meget af plejen. En undervisningssektor, hvor det er robotter baseret på kunstig intelligens, der varetager undervisningen, kan gøre det meget mere effektivt end lærerne. Og de lærere, der så er der, jamen de kan så sidde og blive overvåget inden for den kommunale forvaltning. Man kan simpelthen følge med i deres resultater, helt ned på den enkelte elevniveau. Forældrene kan jo ikke sidde derhjemme, sikkert via en app, følge med i, hvordan har mine børn det lige nu, realtid. Er han glad, er han ked af det? Har han lige skrevet et godt svar? Hvad er det dog for et samfund? Derfor var det sådan temmelig overraskende læsning for mig. Det kom egentlig også lidt bag på mig, at en politisk organisation som KL kan udgive sådan noget. Altså, et af de eksempler, der er kommet frem, som i virkeligheden, skal man sige, har startet hele lavinen på mange måder, som man ligesom er begyndt at tænke over det, det er, da børne- og familieminister Maja Mercado, hun har slået til lyd for, at man skulle opspore de her så udsatte børn noget hurtigere. Det kunne man gøre via big data, som kommunerne alligevel samler op. Og det skulle man andet gøre også ved at kigge på sådan nogle faktorer, som hvis man udblev for samtaler på jobcenter, hvis man ikke hentede barnet i børnehaven til tiden, eller hvis man glemte at sende dem til børnetandpleje og sådan noget. Udgangspunkt for det, kom faktisk som et forslag netop fra en af kommunerne, fra Gladsaxe Kommune. Og de mener derude, der har de, hvis man har spurgt til det, der har været en del kritik af det forslag, sagt, det er for meget, men der siger man, det handler om udsatte børn, og der må målet må hellige middels. Gør det ikke det? Jo, men når man så snakker med fagpersoner, så siger de jo, det er jo ikke fordi, vi ikke får indberetninger. Vi får jo hele tiden indberetninger fra pædagoger og lærere. Der er bare ikke ressourcer til at gøre noget ved det. Og der synes jeg altså, igen, især til de socialt udsatte, jeg synes, det er dem, der bliver hårdest ramt her, for det er jo dem, der har størst interesse for at styre og overvåge, at altså, hvis man tror, at man kan løse deres problemer ved at overvåge dem, når det, som jeg i hvert fald kan se, når jeg taler med fagpersoner, er problemet, det er jo ikke, at man ikke ved, at de findes, men det er der ikke ressourcerne til så rent faktisk at gøre noget i de her familier. Og ja, det seneste eksempel i ghettoparken, det er jo, at vi nu også kan kunne aflytte familier, hvor der er en mistanke om vold i hjemmet. Og det synes jeg skal også er et rigtig stort og vigtigt problem. Men mit spørgsmål er bare, altså, den måde, vi bekæmper de her problemer i en familie, er det at sidde og få socialrådgivere til ved hjælp af kunstig intelligens og samkøre registre om den inde på forvaltningen, samtidig med, at politiet så sidder og aflytter på deres telefon. Skulle man ikke bruge de penge på at sende en socialrådgiver eller en pædagog ud i det hjem og tale med dem og finde ud af, hvad er op og ned her, og så finde nogle penge til støttetimer eller hvad det skulle være? Altså, det er jo også... Og det afslører så også, hvem er det, der er arkitekter bag det her? Ja, det er jo ikke pædagogerne, vel? Det er jo ikke dem, der har en socialpolitisk indsigt eller en socialfaglig indsigt. Det er folk, der tror, at man kan løse menneskelige problemer gennem data. Det er vel dem, som man i bred folkelig forstand vil kalde djøfferne? Ja, jeg tror faktisk også, det, der er sket her, det er jo en sammensmeltning af nogle forskellige trends. I mange år snakkede vi om djøfisering, det gør vi stadigvæk, om new public management. Nu er det så smeltet sammen i sådan en digitaliserings... jeg skulle til at kalde det religion. Altså, hvad kan man dog ikke bruge big data til? Altså, det er jo også helt fantastisk, at det har jo... Vi har jo stærke computere, men alligevel i mange år har man jo haft det handicap, at computerne alligevel ikke var lige så kloge som os. Nu får man pludselig computere, der næsten kan tænke som mennesker og kan trække alle de der data, som vi, selvom vi er utrolig kloge, så kan vi ikke lige, vi er jo ikke sådan matrix-mennesker, der lige kan køre en masse data igennem hjernen og så lave store mønstre ud af det. Pludselig får man den mulighed. Så der er sådan en teknologiforblændelse og en sekt omkring det, som så bliver krydsbestøvet af djøfisering, af new public management. Og de to tendenser, de sammensmelter pludselig, fordi al den dokumentation, alle de data, som har været en del af djøfiseringen, en del af new public management, de kan pludselig hentes ind i det her big data-regime, eller religion, om jeg må få lov at kalde det. Hvorfor gør du brug af det udtryk? Jamen, fordi jeg synes, vi er på vej over i noget, som er... Altså, det er en helt anden tilgang til mennesker, til fællesskab. Det er derfor, jeg kalder det religion, for det er jo ikke bare et redskab længere. Altså, det er jo en helt anden måde at møde hinanden på. Og det er derfor, at jeg også har sagt, jamen, det der er i gang nu, det vil jo få... djøfisering, new public management, til at ligne den blødeste kramme humanisme. For det handler på en eller anden måde så bare om et eller andet, undskyld at sige, et overdrevet pervers behov for dokumentation, og især for, at man inde på forvaltningen hele tiden kan vide, hvad er det, der foregår ude i de enkelte institutioner. Jeg har også siddet på en forvaltning, og det er jo altid super angstprovokerende, at man ikke har det der overblik, ved præcis, hvad der sker rundt omkring. Og det er jo derfor, man har fået de der medarbejdere til at bruge oceaner tid på at taste data ind, så man kan sidde ind på forvaltning og styr på det. Der er ikke nogen af os, der bilder os ind, at det bliver velfærden bedre af derude. Men så har de overblik over det derinde. Problemet er så bare nu, at nu bliver det så krydset med hele den der big data religion eller regime. Og så kommer vi altså hen i noget, som er rigtig uhyggeligt, for det er noget helt andet. Der er også en sammenhæng der, fordi altså halvdelen af den danske administration og en hel del af ministerne har været på besøg i USA, hvor de har fået leveret et tankesæt og en, hvad skal man sige, en matrix for præcis den her tankegang via Singularity University. Ja, jeg kender ikke så meget til dem der Singularity University, men jeg har hørt lidt om, men det er ikke sådan, fordi jeg har et eller andet horn i siden på dem og en eller anden konspirationsteori. I virkeligheden har jeg ikke beskæftiget så meget med det her, før at jeg kom ned i den der databeskyttelseslov. læste de her eksempler i den her KL-rapport. Og så kan jeg jo så forstå bagefter, nå, jamen, der er jo også nogle mennesker, der virkelig promoverer det her, men det er ikke fordi, jeg har noget imod dem. Jeg har noget imod det, jeg læser. Fordi det samfund, de beskriver, det, jeg tror simpelthen ikke på, at det er et samfund, som folk ønsker. Og derfor så bliver vi også nødt til at være ærlige og sige, at det handler ikke kun om effektivisering og målrettede indsatser. Det er noget helt, helt andet. Birgitte Arndt Eriksen, du kommer fra Tænketanken Justitia. Når du kigger på den her digitalisering, vi står midt i, hvad ser du så? Går det godt med det her? Jeg er meget enig med Senja i, at vi befinder os i en tid med meget stor digitaliseringsoptimisme. Man tror, at digitalisering er svaret på alt, men i virkeligheden så opstår der meget store bekymringer, både for borgernes retssikkerhed og for borgernes menneskerettigheder. Når vi snakker om retssikkerhed, så er det jo blandt andet de rigtige afgørelser, som vi snakkede om lige før. Jeg ved, at der er også nogle ændringer på vej af forvaltningsloven, så borgerne bliver skubbet mere og mere ud af sin egen sag, og jeg har svært ved at se, hvordan sagerne skal blive tilstrækkeligt oplyst, hvis man skubber borgeren ud af sagen, og man afgør alene på baggrund af de data, man så har. Der er også lagt op til, at man skal lave lovgivningen om, så man i højere grad bruger de data, man nu engang har, i stedet for at skabe nye. Jamen, så skal vi jo pludselig begynde at se på nogle helt andre kriterier, end de oprindelige kriterier for, at man for eksempel kunne få en ydelse. Så vi bevæger os hen et sted, hvor retssikkerheden bliver mindre for borgerne. Samtidig så bliver der jo samlet så mange oplysninger ind om borgerne, som bliver samkørt i kontroløje med, at vores ret til privatliv, den bliver presset virkelig, virkelig hårdt. Også vores ret til beskyttelse af vores personoplysninger, som er en del af den her ret. Det er jo en ret, som er beskyttet i den europæiske menneskerettighedskonvention og mange andre steder. Den synes jeg ikke rigtig får nogen betydning, når vi ser på, hvad er det for nogle processer, der skal i gang. Tværtimod så er der lagt op til, at de kommende lovgivninger, som fagministerierne skal sidde og lave, de skal forbi Digitaliseringsstyrelsen 6 uger før de kommer i ekstern høring, så de kan sidde og se, er der nu digitaliseret i fuldt omfang, eller er der mere, der kan digitaliseres, inden den så kommer i ekstern høring. Det synes jeg er bekymrende. Vi burde hellere se på, er det sikret, at borgernes retssikkerhed er bevaret? Er det sikret, at de steder, hvor vi skal have et skøn, og hvor borgerne skal inddrages, at det stadig står ved? Det er jo sjovt, fordi på nogle måder, så kan man sige, at vi er faktisk tilbage i en meget gammel debat, har jeg fundet ud af her for nylig. Der findes en bog af en mand, der hedder Jussi Merklin, som er tidligere embedsmand inde i ministeriet, som skrev en bog, der hedder Registersamfundet Danmark. Den skrev han i 1979. Den handlede om den meget omfattende modstand her i Danmark, der var imod CPR-nummersystemet. Mm. Og der var faktisk sådan, at stort set, jeg tror 80% af befolkningen var modstandere af, at vi skulle have et CPR-nummer her i landet, fordi det mente man var en dårlig idé, for det ville medføre en registrering. Han taler om et udtryk, han snakker om datakraterne dengang. Altså, man har nogen, som ønsker de her sager, og det er en stort set samme diskussion, og vi har faktisk ikke bevæget os siden. Det nye er vel så, at nu har vi fået bygget det her samfund, som det endte med. Og nogle af de ting, en af de hjørnestene, som der kommer til at stå her på det sidste, er, at vi sidder og roder nu med den, der hedder en databeskyttelseslov, som er under behandling for tiden. Det er den danske udmøntning af det, der hedder GDPR, som er den europæiske dataforordning, hvis egentlig oprindelige formål er at beskytte borgerne bedre imod at misbruge deres data. Hvordan ser du den lov, når du kigger på den sådan rent juridisk? Når I ser den fra Tænketanken Justitias synspunkt? Ja, jeg vil sige, jeg har faktisk selv en fortid i datatilsynet, så jeg har været med til at implementere de gældende regler. Så det, der undrede mig først, da jeg så, hvad der er lagt op til i den nye lov, det er, i modsætning til tidligere, hvor vi prøvede at benytte vores nationale råderum til at beskytte borgerne mest muligt, så går vi nu den modsatte vej og siger, det, som har vores første prioritet nu, det er effektivitet hos de offentlige myndigheder og beskyttelse af borgernes oplysninger, det er så ikke lige det, der er højst på listen længere. Og en af de paragrafer, som er blevet allermest omtalt, det er jo den her bestemmelse, som jeg også tror, du var inde på, Senja, om at fremover så skal samkøring i kontroløje med, de skal ikke længere have en lovhjemmel. Sådan har det jo været hidtil, og sådan er det også den dag i dag, fordi man dengang anså det her for at være så indgribende i borgernes liv, at det krævede altså, at Folketinget skulle godkende det. Fremover så skal man kunne sidde selv i administrationen og udstede nogle regler om det. De skal godt nok lige kunne forelægges af datatilsynet, men ellers så er det altså op til administrationen selv at bestemme, hvad er det for noget samkøring, kontrolløje med, vi ønsker på vores områder, og fordi der samtidig er en bestemmelse om, at det gør ikke noget, at formålene er uforenelige. Det gør ikke noget, at det, man nu gerne vil gøre, det formålet med det, det er fuldstændig uforenelige med det formål, oplysninger var indsamlet til. Så giver det jo utrolig bred adgang fra myndighederne til at behandle vores oplysninger på rigtig mange måder. Så de oplysninger, som borgerne i sin tid har givet i en sammenhæng og til et bestemt formål, det skal pludselig anvendes i helt nye sammenhænge og til helt nye formål, som borgerne jo på ingen måde kunne have forestillet sig, at man afgav oplysningen. Altså det kan jeg huske, at min mor har arbejdet i Horsens Kommune i gamle dage som fuldmægtig. Og dengang havde man regler i kommuner, der sagde, at man måtte ikke samkøre data. Ja. For den ene, men det ved jeg så senere, der havde man andet snakket med nogle folk fra Digitaliseringsstyrelsen, som jo siger lige ud, at det har man stille og roligt forladt det her. Der har aldrig været taget en principiel beslutning om det, men det gør vi lige så stille og roligt. Går man ikke bare, er det ikke bare sådan, det er? Det rigtige, at udviklingen har været i gang længe, fordi man har jo kunnet se, at Udbetaling Danmark, som administrerer langt de fleste af vores ydelser i Danmark, de har i forvejen fået en masse særlov, som giver dem hjemmel til at samkøre i kontroløje med. Men det har jo ikke været det, der var meningen oprindeligt. Oprindeligt blev det her anset som noget, der var farligt. Sådan er det ikke længere. Nu er det bare effektivitet, og det gør det hele meget lettere. Det er noget af en glidebane. Signe Stampe, som værdipolitisk ordfører for De Radikale, hvad kan man konkret gøre for at standse det her overvældske mareridt fremover? Altså, der er jo nogle helt konkrete ting, der handler om lovgivning, og vi gør jo, hvad vi kan for at få pillet de der paragrafer om datadeling ud af lovforslaget om databeskyttelse. Altså, på det kommunale område, der giver loven jo sådan set lov til, at man bare kan bruge det på tværs af området, fordi kommunen, så vidt jeg har forstået, én myndighed. Så på andre områder, så skal man så have en ministers beføjelse, men det er jo stadigvæk ikke noget, der skal igennem Folketinget med den demokratiske kontrol, der er i det. Så det er selvfølgelig det, vi fokuserer på nu, men jeg tror nok også bare, at vi må erkende, at vi er et mindretal, der har den bekymring, og jeg tror desværre, at det bliver gennemført udenom os. Så jeg tror jo, og det var også grunden til at skrive den kronik, at sådan er det jo nogle gange på Christiansborg, når der er et meget sammentømret flertal, men man synes som mindretal, det her det er et afsindigt vigtigt problem, så er der kun én vej at gå, og det er at få rejst det som en folkesag. Og jeg tror ærligt talt, at hvis folk læser den der KL-rapport, og ser, hvad det er, der er i støbeskeen, hvad det er, man skal bruge de der data til, så tror jeg faktisk godt, det kunne blive en folkesag, for jeg tror ikke, at folk ønsker, at vores samfund skal bevæge sig derhen. Og derfor er jeg selvfølgelig også rigtig glad for, at du sætter fokus på det i dag, og vi får lov til at snakke om det og vise, at det er ikke bare en eller anden, det er ikke bare noget, der skal optage folk, som er principielt optaget af overvågning. Det er faktisk noget, der vedrører os alle sammen. Også dem, der har siddet og tænkt, åh, det er da okay, de kigger mig lidt efter i kortene. For det handler ikke om det længere. Det handler om, at hele det offentlige tilgang til dig bliver på baggrund af hele dit, nærmest dit DNA. Altså, lidt et eksempel, jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der faktisk bliver sådan lidt irriteret, når jeg går på Facebook, og med det samme kan se, at jamen, Facebook ved, hvad jeg har googlet. Facebook ved, hvad jeg har skrevet på min mail. Jeg ved ikke, man kan i hvert fald, jeg tror ikke, jeg er den eneste, der kan føle mig en lille smule paranoid, når jeg går på Facebook, og kan se, at de annoncer, jeg bliver mødt af, det er på en eller anden måde et ekko af, hvad jeg har lavet de sidste par uger. Og sådan skal man jo forestille sig, at det nye velfærdssamfund bliver. Og det vil også sige, at dit møde med velfærdssamfundet bliver et andet end mit møde. Fordi er det hele tiden ved at være afspejlet, hvad ved de om mig? Og jeg synes også, der er et eller andet, der er også noget demokratisk lighed i det her. Altså selvfølgelig skal man da se på den enkelte borger, men det skal man da gøre ved at kigge på dig, eller kigge på dig, have den snak, i stedet for, at man sidder med hver sit dataudtræk, og så sådan tilrettelægger mødet med velfærden ud fra det, så vil vi alle sammen møde noget helt forskelligt. Det kan godt være, at det er super målrettet, men det gør jo også, at vi så lever i hver vores verden, hvor det i virkeligheden kun er computeren, der kender os. Det synes jeg er meget skræmmende. Der er spændende, at du havde en kort bemærkning over dig. Jamen, nu tager jeg historikerkasketten på, og vi har altid været teknologifascineret. Vi har altid været positive over for teknologi, bortset fra dem, der mistede deres job. Ikke? Ja. Men det, vi bør lære, det er, vi bør lige kigge på, hvad det er, de her teknologier har lavet forandring. Og lige nu er vi altså inde i, at digitaliseringen laver en forandring, som de færreste nok kan forestille sig. Og i et embedsapparat, der er procesorienteret og ikke målorienteret, så sker der altså nogle ret voldsomme ting lige for tiden. Fordi vi siger alt det her, fordi vi vil gerne gøre processen bedre. Vi vil gerne gøre den hurtigere. Den enkelte borger skal hurtigere kunne blive sagsbehandler og sådan noget. Og der fokuserer vi på processen. Og det er det, som embedsmændene, mig selv inklusive, da jeg var embedsmand, fokuserer på, at vi skal lave så god en proces som muligt. Men vi mister målet. Og det er virkelig det, der går hen og bliver det helt store problem i de her ting. Det er, når vi taler ghettoplan, når vi taler velfærd for ældre og alt muligt, så tænker vi, hvor laver vi en god proces af det her, i stedet for at tænke på, hvad er målet, og hvad er resultatet af det, vi laver. Og det synes jeg helt basalt set er problematisk. Det kan jeg også se inden for den sikkerhedspolitiske, ikke? Spionage, jamen altså, vi taler alt muligt. Vi glemmer lige på, hvad delen skal vi egentlig bruge det her til. Signe Stamme, man kan sige, I har faktisk selv været ret langt frem i skolen i sin, skolen i sin tid, i dit parti, blandt andet med din partifælle Ida Auken, som har talt varmt om eksponentiel tænkning og deltager i alle mulige arrangementer med Google Singularity University. Hun har været med til at lave den her Siri-kommission, der sælger og skaber disruptionrådet og sådan noget. Er I ved at ændre politik endnu, siger? Nej, altså, fordi jeg har også forstået Idas indgang til det er som selvfølgelig en fascination af teknologi, men jo også en bekymring for, hvad det gør for os som mennesker. Og det er også en af grundene til, at når du ser på, hvem sidder i Siri-kommissionen, så sidder der blandt andet også Dansk Psykologforening. Så det er jo faktisk også et forsøg på at være lidt på forkant med den udvikling. Prøv at forholde sig til nogle af mulighederne, men også de etiske dilemmaer. Og det er jo, så kan man sige, jeg går måske skridtet videre, eller jeg tror, min grundindstilling, eller mine alarmklokker, lød meget højt, da jeg læste den her rapport. Og jeg fik sådan en fornemmelse af, der sidder nogle politikere, som ikke rigtig følger med i det, fordi de tænker, at det er alt for nørdet. Så sidder der nogle embedsmænd, som kan se noget effektivisering i det. Der sidder nogle nørder, der bare er tændt af den hellige ild. Og de kigger så på, jamen, hvad kan man? Og politikerne, de snakker lidt om noget datasikkerhed, fordi det ved de, det skal man huske at sige. Og så siger de, der er også nogle etiske dilemmaer i det, og måske skal den dag i etisk råd. Hvor jeg ser sådan på det. Den der udvikling, den vælter ind over som en tsunami lige nu. Det er rigtigt, den rummer jo kæmpe store muligheder. Skal den rummer også digitalisere? Kæmpe store farer. Så jeg tror, at den vigtigste opgave som politiker, det er jo ikke at rulle den røde løber ud og sige, nej, hvilke muligheder er der? Skal vi lave et velfærdssamfund, der fungerer ligesom Facebook? Nej, det er jo tværtimod at sige, det der, den måde Facebook for eksempel fungerer på, bare som et eksempel, de fleste kan forholde sig til, nej, det er virkelig ikke sådan, velfærden den skal fungere. Så sæt nogle hegnspæle op, indhegne nogle områder, man siger, her der er det altså mennesket. Og det er jo særligt relevant, når vi snakker velfærd, når vi snakker udsatte familier, socialpolitik. Og det er der, hvor jeg godt kunne efterlyse, især blandt kommunalpolitikerne. Jeg tror ikke, for at være helt ærlig, jeg tror ikke særligt mange kommunalpolitikere har læst den der rapport. Og jeg vil sige, hvis der er nogen kommunalpolitikere, der har læst den, hvis jeg var dem, så ville jeg gå til min bestyrelse og sige, det der, det kan I godt stoppe med. Det er ikke vores opgave. Vores opgave, det er selvfølgelig at forholde os til de her muligheder, men det er altså også at forholde os til dem med det perspektiv, at der også nogle områder, som vi skal hegne ind, så de ikke bliver ramt af den der tsunami. Der synes jeg, politikerne har sovet i timen. Altså at bare lade embedsværket og nørderne løbe afsted med det der, og så forestille sig, at de en dag kan tage det op i etisk råd, så er der nogle andre nørder, der kan sidde og forholde sig til det. Det er sgu vores, men det er sgu vores opgave som folkevalgte. Ja. De altså, mennesker, der laver det her, er ikke rigtig nørder. Jeg kender nogle rigtig nørder. De synes ikke, det er nogen god idé som sådan. Dem der, det er sådan nogle mellemnørder. Nu ved jeg, nørder er jo heller ikke et negativt begreb. Jeg mener i virkeligheden bare folk, der er optændt af det. Man kan da optændt af så mange ting, men folk, der er fascineret af det, og det er jo sådan set også fair nok, de skal jo så bare lige krydsbestøves med nogen, som så har en sund skepsis. Det bliver, hvad vi kan nå omkring den her debat i første omgang her. Vi kommer, I bliver siddende her nu, så tak til i første omgang til Zenia Stampe, værdiordfører for Radikale Venstre, og til Birgitte Arndt Eiriksson fra Tænketanken Justitia. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. Du er nærmest på 87. Vi har talt om fremtiden, fremtidens velfærdssamfund, om big data, registersammenkøring. Nu skal vi se noget endnu mere drabligt i virkeligheden, noget med spioner og giftmord, som måske kommer til at betyde lige lovligt meget for os alle sammen. Den tidligere russiske spion Sergej Skripal og hans datter Julia Skripal, de blev udsat for et angreb med noget nervegift i Salisbury. De to, de havde besøgt en restaurant, der hed Sissy og Poppen Mill, inden de blev fundet livløse på en bænk. Siden da, der har blandt andet 500 andre mennesker fra byen fået besked på at få vasket alt deres tøj ned, inden, fordi de har besøgt den samme pop og den samme restaurant. Og hele verden har nærmest været i alarmberedskab lige siden. Lars Banger Struve, du er generalsekretær i landssammenslutning. Hvad det, der skete der i Salisbury, det er sådan en rigtig klassisk Graham Greene-agtig spion-ting, der har foregået. Kan du prøve at fortælle os om, hvad er baggrunden for det? Det er jo det store spørgsmål. Det er problemet, Anders. Det ved vi jo ikke. Vi ved, at der er en mand og hans datter, der har forsøgt myrdet. Vi ved, at han har en fortid i den russiske militære efterretningstjeneste, det der hedder GRU. Vi ved, at han var en del af spionudvekslingen i 2010, hvor man udvekslede 10 russiske spioner, så vil jeg huske fra USA, med fire vestlige eller fire personer, der arbejdede for vestlige efterretningstjenester. Og så i virkeligheden så alt derefter, det går hen og bliver til gætværk. Og det er det, der er noget af det mest bekymrende overhovedet. Altså havde vi set, at der var opslået en plakat, du er russisk forræder, og du bliver nu slået ihjel, jamen, så vidste vi, hvad det drejede sig om, ikke? Men i virkeligheden, nu er vi bare dybt usikre på, hvad delen det egentlig er, det er, der foregår. Men når jeg går til at spørge dig, derfor er det først, vi ved også, der er valg i Rusland lige om lidt. Det er for eksempel også en detalje, der også spiller en lille smule ind. Men derudover så ved vi også, at det her med giftmor og agenter, det er jo noget, der har fundet sted igennem siden tidernes morgen i virkeligheden, hvor man forsøger at slå hinanden ihjel. Der har været nogle andre eksempler på det i hvert fald, både altså, også i England jo. Altså russerne har haft mere end 10 forsøg, man opgør det på sådan 13-14 forsøg inden for de sidste 20 år, på at myrde, eller det lykkes for dem at få myrdet personer, der har en baggrund i russisk efterretningsvirksomhed eller russiske oligarker i London. Så altså, der foregår nogle ret grimme ting. Altså, i virkeligheden kan vi sige, at hvad vi lige har talt om, overvågning, vi mangler noget overvågning på en eller anden måde i Storbritannien for at finde ud af, hvad delen det er, der foregår. Der er masser af det. Hvis man er til det. Nej, der er jo nok nogen, der ligesom har en idé om, hvad det er, der foregår. Det har Theresa May, den britiske udenrigsminister, jo i virkeligheden også været ude at sige. Ikke? Men russerne har siden 70'erne i hvert fald benyttet sig af giftmord og attentater mod dissidenter, altså folk, der hoppede af til Vesten. Ikke? Altså, vi har det berømte paraplymord i London, hvor man vel ved den spidse ende af en paraply har plantet en gift i en mandsperson. Ikke? Og der er vi tilbage i 1970'erne. Og siden da har vi op igennem de sidste 30 år, har vi altså haft en lang række mere eller mindre spektakulære ting. Ikke? Livenko i 2007, ikke? Altså, hvor vi har alle sammen et billede af en mand, der er fuldstændig udhungret gul i huden, som ligger i en hospitalseng og som dør. Og det er jo altså et bestilt mord på en eller anden måde. Usikkerheden opstår nu, sådan, som du siger, vi har Putin, der skal vælge sig, han bliver jo helt sikkert genvalgt med en stemmeprocent omkring de 70-80 stykker, med en relativt stor opbakning til, om de har godt nok 7 andre, de kan stemme på, men det ender de nok ikke med at gøre. Er det så en del af Putins måde at vise, at jeg er en stærk mand på? Det er det, som hovedparten af os tror på. Der løber så nogle mennesker over, der siger, ej, det kan ikke være rigtigt det her. Og så siger de, jamen det her, det er nok agenter gone wild, eller at der er nogen, der prøver at skubbe på et eller andet. Og så er den ude i der, hvor konspirationsteorien er en virkelig opstår. Ikke? Jeg tror, at hovedparten abonnerer på den britiske myndigheds udsagn om, at russerne har myrdet en mand. Vi kan så overveje, hvorfor delen de gør det. Jeg tror, det er fordi, at russerne prøver at sende nogle meget voldsomme signaler til folk, der kunne tænke sig at gå over og arbejde for de vestlige efterretningstjenester, eller de kinesiske, for den sags skyld. Jeg synes, hvis vi skal høre fat i det, så dræber vi ham. Jeg synes, det vi går videre, så synes vi skal nødt til lige høre, hvad Englands premierminister Theresa May, hun fik sagt, efter hun gik ud og havde undersøgt den her, så gik hun ud i pressen, og så sagde hun det her. It is now clear that Mr. Skripal and his daughter were poisoned with a military-grade nerve agent of a type developed by Russia. This is part of a group of nerve agents known as Novichok. Based on the positive identification of this chemical agent by world-leading experts at the Defence Science and Technology Laboratory at Porton Down, our knowledge that Russia has previously produced this agent and would still be capable of doing so, Russia's record of conducting state-sponsored assassinations, and our assessment that Russia views some defectors as legitimate targets for assassinations, the government has concluded that it is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergei and Yulia Skripal. While it would be wrong to prejudge the investigation, I can reassure the House that should evidence emerge that implies state responsibility, then Her Majesty's government will respond appropriately and robustly. Det hedder Appropriately and Robustly Respond. Det er Boris Johnson, hvor deres udenrigsminister, som ude at love det her efter den her undersøgelse. Efter den her undersøgelse, så kom frem, så skete der også en hel del. Man har udvist 23 diplomater. Der er nogle flere sanktioner på vej imod Rusland. Jeg tænker, hvor mange sanktioner kan man egentlig blive ved med? Så vidt jeg ved, så er de meget massivt sanktionsramt i forvejen. Men jeg går ud fra, at de har fundet på nogle nye. Og så er der masser af bred fordømmelse også herfra, hvor vores egen forsvarsminister også har været ude og sige, at russerne udviser det. Han kalder det dominansadfærd. I købet. Men Lars Banker, tror du frygter, at der kommer mere end det her? Ja, altså, der er sådan, vi er inde i, at vi arbejder med en gråtonskala nu, hvor vi i gamle dage havde hvid og sort, ikke? Og nu sker der cyberangreb, der sker påvirknings... Altså, russerne har jo siden 2003 gjort et forsøg på at påvirke de vestlige demokratier i undervejs cirka 30 påvirkningskampagner, kender vi under demokratiske valgkampe. Så russerne, de skubber på, og jeg er bekymret over, hvorfor delen gør de det. Altså, hvorfor kan de ikke lade være? Og jeg er endnu mere bekymret over, hvad ender vi ud i at lave for et modsvar? Fordi på et eller andet tidspunkt, så er det for meget. Og når det bliver for meget, så har vi måske ventet så lang tid med at komme med et virkelig alvorligt modsvar, at det går rigtig galt. Altså sagde jeg i 2014, da vi havde Ukraine-krisen i opstart, hvis man der havde sagt, at vi lukker alt flyvning af russere ned, hvis vi siger, at vi indfryser samtlige russiske konti i Europa, lige med det samme, så havde vi lavet et ekstremt hårdt svar. Meget hurtigt, og så kunne det godt være, at vi havde kunne nå at påvirke nogle ting. Lige nu har vi sådan en glidende bevægelse, hvor det er svært at se, hvornår skal vi, hvad er det næste voldsomme, vi kan gøre? Vi kan gøre en masse ting, vi kan indfryse bankkonti, vi kan stoppe flyvninger, vi kan stoppe handel på endnu værre måder, men så er vi ude i en skrue uden ende, uden en anden form for stopklods. Og min virkelige bekymring er, jamen, hvis russerne så skruer op nu her for deres cybervåben, for eksempel, jamen, hvornår er der så nogen, der svarer igen, sådan så, at vi står i en krigslignende situation, eller vi står i et eller andet, der eskalerer ud af kontrol, eller endnu værre, det ikke er de offentlige efterretningstjenester eller offentlige myndigheder generelt, der laver et svar, men at der er nogle private, der siger, nu er det her for meget, nu vil jeg. Og altså helt basalt set, så kan man jo altså lave nogle meget simple, men meget skadelige cyberangreb, for eksempel som civilperson. Og hvis man er midt inde i sådan en krise, så hvis der er nogen, der blander sig i den krise, med så må sige, så kan det gå galt. Og jeg har en stigende bekymring over, at vi ikke får inddæmmet de her ting, og der ikke er nogen ordentlig samtale om de her ting. Altså russerne siger, at det har vi overhovedet ikke gjort, og de fleste står og siger, ej, lad nu være, ikke? Russerne laver et cyberangreb mod Ukraine, der ender med at koste Mærsk 1,6 milliarder, og alle mulige andre mennesker koster det en masse ting og sager. Danmark var heldig, fordi vi havde fridag den dag, så vidt vi lige husker, ikke? Men altså, hvornår er nok nok? Og hvad er det så for et svar, vi kommer med, og kan vi overhovedet styre det svar? Der er altså, jeg er stigende bekymret over, at denne her omsiggribende digitalisering, som vi taler meget om i dette program, ikke? Altså, der er nogle ting her, der kan gå galt. Ikke? Altså, vi ved, at Vesten typisk nok ikke går i gang med at lave attentater mod russere. Det er ligesom, det gør vi bare ikke. Det kræver virkelig, virkelig meget for, at vi skulle gå i gang med at myrde folk i Moskva, ikke? Hvis man bare tænker på, bare lige for at få det lidt på plads, jeg tænker, altså, der har været massiv opbakning til England over hele linjen, både fra FN og NATO og fra Danmark og alt muligt andet. Og så kan jeg ikke være med at spekulere på, om vi er i gang med, at genopfinde den kolde krig? Jeg hader at bruge begrebet den kolde krig, fordi det er noget helt andet. Kan det den kolde krig 2.0 så, for at være lidt disruptiv? Der er ikke nogen tvivl om, at vi er ude i noget, som på en række punkter minder om den kolde krig, men vi har jo ikke lige nu to politiske systemer, som kæmper worldwide imod hinanden, som er et af de primære kendetegn overhovedet ved den kolde krig. Men vi har et Rusland, der er et uland bevæbnet med nukleare våben. Altså, der er ikke nogen af os i studiet, der nok har noget russisk på sig. Der er ikke, hvis vi går ud på gangene her, der er nok ikke nogen, der har noget russisk stående derhjemme, andet end en babushka-dukke eller en vodkaflaske. Altså, det er et uland, der sælger gas, og det er det. Og det er det, der er virkelig bekymrende. Rusland har ikke udviklet sig over de sidste 20-25 år. Så med delen af det, de laver, hvis de ikke havde A-våben, så havde vi ikke taget dem seriøst. Du har lige en kommentar over sin historie. Jo, altså noget af det, der bekymrer mig rigtig meget med Rusland, ja, altså dels den der optrapning, men jo også, sådan som jeg læser det, for det er jo ikke to ideologier, der står op mod hinanden mere, men det er jo, altså i virkeligheden bliver vi jo også til en brik i Putins interne spil om Rusland. Fordi, altså, vi har ikke nogen interesse i en optrapning mod Rusland. Han har egentlig heller ikke nogen interesse i at komme i krig med resten af verden, men han kan jo bruge det instrumentelt til at øge sin egen popularitet. Altså, skal ikke lægge så mange år tilbage, der var han faktisk ikke så populær, fordi det gik dårligt med økonomien. Men så opfandt han ligesom den ydre trussel, Rusland skal rejse sig igen. Og på en eller anden måde, så er vi, hele verden, især Vesten, den gamle modstander, er ligesom blevet taget til gidsel i det der Putin-projekt. Ikke? Og jeg synes, det er et vældig stort dilemma, og det er også det, jeg hører dig sige, fordi vi ønsker jo ikke den optrapning, men det er jo rigtigt, hvis man sådan ligesom bare trapper lidt op ved siden af, og det aldrig rigtig bliver farligt for Putin, så bliver han bare ved, ikke? Og derfor kan jeg også godt se, at nogle gange, så er der måske argument for, at så optrapper man lige hurtigt for ligesom at vise, det her, det kan du ikke bare gøre, fordi han kører selvfølgelig også på frihjul, fordi han ved, at vi er sådan nogle pæne mennesker, som ikke ønsker den store krig, og derfor kan han ligesom blive ved og ved og ved. Og altså, det er jo også politisk at træffe de her beslutninger, men de er godt nok svære strategiske, men det, jeg synes, der netop er anderledes end den kolde krig, det er, at det er ikke to ideologier, men det er en mand, der befester sin indenrigspolitiske magt ved at bruge resten af verden, og især Vesten, som gissel. Ja, det, jeg tænker på, kan man ikke også, altså man lige skulle stille et kort kritisk spørgsmål her til sidst, kan man ikke sige, at Vesten vel i virkeligheden også bruger Putin til at løfte sig selv op af nogle relativt usikre politiske situationer rundt omkring? Altså vi har en Claus Hjort herhjemme for eksempel, som lige har købt nogle kampfly for en frygtelig masse penge, og som har utroligt travlt med at fordømme Rusland helt ned til helvede lige, for undskyld at være lidt brede udtryk her i den her sammenhæng. Kan man ikke sige, at vi bruger hinanden i den her sammenhæng, og det er måske den mekanisme, som i sidste instans bliver farlig? Det er jeg ikke helt sikker på. Altså, jeg synes i virkeligheden, at det vestlige svar har været meget langsomt. Altså, hvis vi ville have gjort noget, så skulle vi i 2014 virkelig have sat smæk for skillingerne, og vi skulle have stoppet vores forsvarsforlig og sagt, at vi skulle have oprustning til jeg ved ikke hvor meget. Det har vi ikke gjort. Altså, tingene er gået meget langsomt. Hvis vi går ind og læser hvidebøger, forsvarskommission osv. fra hele Europa, så er det gået meget langsomt fra 2000 og frem efter. 2014 frem efter, men det er helt klart, at hvis du er forsvarspositiv, hvis du gerne vil have flere penge ind i et forsvar, så er det klart, at så er Putin og Trump dine bedste venner, ikke? Det er da klart, men problemet er bare, at tingene ligesom er ved at gå ud af kontrol. Vores demokrati er der svage, og der tror jeg, at Putin lige glemmer noget. Vores demokrati er langsom. Demokrati er altid langsom til at svare på en trussel, men når demokratier kommer op i sving, så er de eddermame uhyggelige, fordi hvis demokratierne mobiliserer, så kan de mobilisere på en helt anden måde, end et totalitært regime nogensinde kan gøre, og så kan de altså svare igen på uhyggelige måder, og derudover er vi jo langt mere avanceret, end russerne er. Så derfor kan vores svar gå hen og blive meget mere modbydeligt, hvis det endelig kommer dertil. Og der håber virkelig ikke, vi kommer. Ja, vi håber ikke, det går så slemt. Mange tak i den her omgang til Lars Bang og Struve, generalsekretær af Atlantsamslutningen. Whatever's that? Darling, it's not a book. That's what it is, it's a novel. Oh, but a book? Oh, you mustn't, it's against the law. Quiet, sit down and listen. Vi skal til noget helt andet. Vi skal snakke om Hack the Beach. Det hedder et årligt arrangement, som er lavet af et tysk firma, der hedder SR Labs. Det her arrangement, det var en hel måned, og det inkluderer, som navnet antyder, en strand. Sidste år var det på Goa, i år er det på Tenerife. Men det er ikke noget som helst med badeferie at gøre. Jeg har ringet til en af deltagerne. Det er etisk hacker Lone Juhl Dramsfeldt Christensen. Hvorfor siger den ikke noget? Hotel Kilo. Hvor er Israel i dagen? Ja, det Hack the Beach, som er et nyt initiativ for det, der hedder SR Labs, som er Security Research Labs, en virksomhed i Berlin, som blandt andet laver research inden for sikkerhed. De vil så gerne give noget tilbage til communityet, og det gør de ved at lave sådan et årligt event, som er Hack the Beach, hvor man kan sende et forslag ind til Security Research, så udvælger de nogle stykker, og dem tager de så med sammen med nogle af deres egne researcher, sender dem et eller andet sted hen i verden, i nærheden af en strand, og så har man så 4 uger til at researche det emne, som man har sendt ind, og skal så præsentere det til sidst. Kan man fortælle noget om, hvad det er for et emne, du har sendt ind? Ja, jeg har sendt et emne ind, som er inden for Titan OS. Jeg vil gerne lave et mere dedikeret angreb, så det er på, på deres, deres wearables, eller deres smartwatches, hvor jeg vil se, om man kan få noget malware over på, på uret, når man er tæt på. Altså, så man lige netop kan udnytte den her close proximity, som der er ved Bluetooth, og se, om man kan på den måde lave et angreb mod en specifik person, frem for at gå bredt, som man ofte gør. Tanken er, at man skal kunne komme tæt på, og så kunne pære med, med uret, uden at brugeren som sådan kan se det, og på den måde kan overføre noget malware, som så kan ligge i baggrunden og samle data ind, for eksempel GPS-data og lignende, hvor man er, og så kan sende det tilbage til personen, således at man kan stalke den, man har angrebet. Du siger, at det her event, det foregår et sted, det skal foregå på en eller anden strand. Hvordan ser det ud, og hvor sidder I henne? I år er det på Tenerife, og der er vi placeret i en villa, som dog er en lille smule væk fra stranden, men ellers en ret stor villa, hvor vi alle sammen er indkvarteret, og så sidder man sådan lidt rundt på måfå, hvor man kan finde noget plads. Og nørder, så sidder folk ved deres computer og arbejder med deres ting, så snakker man sammen og sparer en gang imellem, eller spiller lidt. Lige nu er der nogen, der står og spiller bordtennis for at holde en pause, så egentlig bare en gruppe af mennesker, der er samlet i et hus og arbejder på hver deres projekt. Hvis du nu lykkes med det her, hvad vinder du så et eller andet fantastisk? Nej, det gør man ikke, men man får selvfølgelig et resultat, kan man sige, på ens navn, og får mulighed for at kunne indsende det til nogle af de internationale konferencer, og kunne få lov til at holde en præsentation. Og det er vel også en eller anden form for gevinst i sig selv, hvis man får lavet noget. Meget af det, vi laver til hverdag, det er jo penetrationstestning, hvor man mere går ind og siger, nu finder jeg nogle enkelte boks, som jeg kan udnytte, og det går meget hurtigt egentlig, og vi har ret kort tid. Her kan man sætte sig ned og sige, at nu vil jeg gerne fordybe mig i noget lidt større, så jeg kan finde nogle strukturelle problemer. Så hele den måde, man går til værks på en eller anden måde, er en form for efteruddannelse, hvor man går ind og siger, at jeg går lidt tilbage til, hvor jeg var i universitetstiden, hvor man researchede, og så kigger man på tingene lidt dybere og går lidt mere ind i de her protokoller. Så hele den der måde at arbejde på kan bidrage rigtig, rigtig meget til de mere sådan, corporate arbejdsopgaver, jeg har normalt. Nu siger man, at I er blevet fløjet helt lidt til Tenerife, og I sidder inde i det her hus. Kommer I nogensinde ud at bade? Altså, vi har en pool. Jeg har været i poolen en gang. Så, wow. I weekenderne tager vi lidt rundt. Man kan sige, at dem, der er her fra virksomheden af, de har jo sådan lidt en normal hverdag, hvor de laver deres almindelige arbejde mandag til fredag og holder sig fri i weekenden. Og også der for at lave research i forbindelse med Hack the Beach. Vi har jo selvfølgelig et lidt andet tidsskema, men vi har også taget nogle fridage en gang imellem og taget rundt på Tenerife på øen og se ting. Så vi får også hygget os lidt og nyt, hvor vi er. Nå, det må du selv om. Vi har lige et par øjeblik tilbage her. Vi skal også lige huske at sige, at det her det var altså etisk hacker Lone Juhl Dransfeldt Christensen, der til daglig arbejder for PricewaterhouseCoopers, men som altså PT slår sin folder på Tenerife, og vi følger op, når hun engang er kommet hjem. Men vi har lige tid til en enkelt nyhed eller to for vores egen verden, og der er en, jeg er nødt til at nævne her, det hedder Styrelsen for IT og Læring. De afviser nu, at de har snydt med at love anonymitet i de her trivselsundersøgelser af alle børn, som der har været skrevet en hel del om. Det var alle børn i alle danske folkeskoler, de deltog i de her undersøgelser sidste år. De har fået at vide, at de her ting var, det var en anonym undersøgelse, og det behøvede de ikke at tænke mere om, men det var den overhovedet ikke, fordi man loggede ind med nogle forskellige ting fra sin skole, og derfor så lå det i virkeligheden på CPR-nummer. Men de her embedsmænd i Styrelsen for IT og Læring, de har simpelthen formuleret en tjek undskyld, men det de siger nu giver jo lidt godt efter her, de siger, i de beskrivelser, vi havde lavet for 5 år siden, på et tidspunkt, hvor denne debat ikke var der hos os, brugte vi ordet anonymt, som i en persondataretslig forstand betyder noget konkret. Men vores opgave var at forklare eleverne, at når de besvarer en spørgeskema og undersøges om, hvordan de trives, så skal de være sikre på, at deres lærere, forældre eller andre ikke kan følge med. Det er så deres undskyld. Hvad siger du, Birgitte? Det må være, er det her, det er jo Lovels nysprog. Jeg synes, det lyder temmelig mærkeligt, synes jeg. Der er jo ingen tvivl om, at persondatalovens regler skal være overholdt, når man laver sådan nogle undersøgelser, og at den registrerede har ret til at få at vide, hvad der skal ske med ens oplysninger. Her vil jeg sige, der er jo tale om en misvejledning. Så, men det er, hvad vi fik i hvert fald den her omgang. Og med det, så må jeg desværre sige, at aflyttet er forbi for i dag. Mine gæster, det var Zenia Stampe, værdipolitisk ordfører for Radikale Venstre, Birgitte Arendt Eriksson, Justitia, og Lars Banker Struve, generalsekretær for Atlantsammenslutningen. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her, hvor Big Brother er blevet til Big Data. Data, der klæber til os som fluepapir. Og vi basker og basker, og man kan ikke sætte af og flyve mod solen. Og derfor end kan få vingerne brændt og falde, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og ikke læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.